In de eerste plaats bidden we voor de leiders van Israël. Zowel de geestelijke als de politieke leiders hebben onze steun nodig in gebed. En we denken vooral ook aan de regering. Ze hebben de zware taak in deze tijd om het land rechtvaardig te besturen. We bidden vooral om wijsheid voor alle beslissingen die moeten worden genomen, juist in verband met de veiligheid. En in het bijzonder willen we dan bidden voor Israëls premier Bibi Netanyahu. Per slot van rekening is hij degene die God heeft aangesteld om zijn volk te leiden op dit specifieke moment. We willen bidden, Heer, laat uw hand op hem blijven rusten en gebruik hem, zowel nu en in de dagen die komen. Omgeef hem met godvrezende adviseurs. Vanuit allerlei kanten is er kritiek op hem, de laatste tijd veel vanuit de ultra-orthodoxe Joden. En daarom bidden we, Heer, maak hem sterk. En omdat u hem hebt aangesteld voor deze specifieke tijd, bidden we, Heer, bescherm hem en gebruik hem voor uw glorie. Het is goed om ook een moment te bidden voor de kerk in het Westen. We willen bidden dat de christenen zullen opstaan om in de bres te staan voor hun eigen land en dat in relatie met Israël en het Joodse volk. Ja, Heer, en hoewel we begrijpen dat de waarheid afneemt in de wereld, is het hartverscheurend om te zien dat het ook in de kerk gebeurt. En daarom bidden we, Heer, laat ook mensen opstaan in de kerk. En laten ze voorgaan om te wijzen naar Israël. Want alleen als wij Israël zegenen, dan kunnen wij gezegend worden. En voor de gelovigen die in de volle waarheid staan, daarvoor bidden we Psalm 20, vers 1 en 2. Yahweh, antwoordde u ten dagen der benauwdheid. De naam van Jacobs God maakt u onantastbaar. Hij zendt u hulp uit het heiligdom en ondersteunt u uit Sion. En zo bidden we, Heer, breng uw lichaam, de kerk, weer terug naar uw volledige woord. Van Genesis tot en met Openbaring. Ja, we willen ook bidden voor troost voor Israël. In deze tijd waarin de derde intifada nog steeds rondgaat en de steekpartijen nog niet zijn opgehouden, willen we bidden voor al diegenen die troost nodig hebben. Uw volk Israël is verwond. Mensen zijn gedood, gezinnen zijn in rouw. En anderen liggen in het ziekenhuis om te herstellen van hun verwondingen. Er is angst en vrees. En er komt ook steeds meer haat en een verlangen naar wraak. Er is een diepe wond die aan het genezen was, weer opengegaan. Er is nieuwe hoop en goddelijke genezing van de Heer ontzettend hard nodig. In Jeremia 8 vers 20 tot 22 staat: voorbij is de oogst, ten einde de zomer, en we zijn niet verlost. Om de breuk van de dochter mijns volks ben ik gebroken. Ik ga in rouw. Ontzetting heeft mij aangegrepen. Is er geen balsem in Gilead? Of is daar geen heelmeester? Want waarom is de wond van de dochter van mijn volk niet geheeld? En daarom roepen we het uit tot God, de God van Israël, de geneesheer, die in staat is te genezen en de balsem van Gilead op deze wond te gieten. En zo bidden we, Heere God, openbaar u zelf. Openbaar u aan alle die tot u roepen, vooral in pijn en verdriet. En dan is er natuurlijk rondom Israël nog van alles aan de hand. We zien nu dat Iran, Irak en het Syrië van Assad en Libanon met Hezbollah samen in kracht toenemen. En dat zijn net de grootste vijanden van Israël. En ondertussen gaat het lijden van het volk van Syrië steeds verder, steeds dieper. Volgens sommige schattingen zijn er meer dan 300.000 mensen gedood. En de helft van de alle bevolking in Syrië is gevlucht. We willen een moment bidden voor Gods genade op het volk van Syrië en aan een einde van dit ontzettende lijden. Laten we bidden dat God het zal gebruiken om massa's mensen af te keren van deze geest van de islam naar de levende God. En zoals het staat in Jeremia 10 vers 10, doch de Heere is de waarachtige God. Hij is de levende God en de eeuwige koning. Voor zijn troon beeft de aarde en de volken kunnen zijn gramschap niet verdragen. En ook bidden we in het bijzonder voor de bescherming van Israël, dat haar leiders zullen weten wat ze moeten doen en dat Poetin in Rusland Israël niet zal aanraken en dat Israël de vrijheid zal blijven hebben om nauwkeurig toe te zien op Libanon en om de activiteiten van Hezbollah te kunnen controleren. En natuurlijk bidden we ook vandaag voor de Aliyah, de immigratie van Joden uit de ballingschap naar Israël. En in deze tijd denken we dan in het bijzonder aan de Joodse gemeenschap in België. En we bidden: Heer, breng ze thuis. Geef hen een veilige plek in Israël. Ja, en ook de Joden in Turkije. Daar bidden we voor: Heer, schud hen wakker om de bloedige tekens aan de wand te zien. En in Iran, bevrijd de Persische Joodse gemeenschap in Iran uit hun gevangenis en breng ze thuis. En ook in Jemen, Heer, we danken u dat de Jemenitische Joden die deze week konden ontsnappen, veilig kunnen wonen in Sion. Ja, Heer, open de deur wijd voor alle soorten Joden om terug te keren. Van seculier tot progressief en zelfs ook de Messiaanse Joden. Heer, en spreek tot alle Israëli's die in de ballingschap leven, dat ze terug kunnen keren en Pesach dit jaar kunnen vieren in Jeruzalem. Israël Pochtar is de voorganger van de Messiaanse gemeente in Ashdod. De gemeente is de laatste jaren enorm gegroeid en door alle vervolging en tegenwerking werd het de hoogste tijd voor een eigen gebouw. En deze week was het zover. Israël Pochtar vertelde in een mail dat het gelukt was om een eigen gebouw te kopen in Ashdod. Het is weliswaar nog een kaal gebouw en er moet nog heel veel gebeuren. Ze moeten nu met vergunningen aan de gang, architecten en aannemers. Het gebouw moet klaargemaakt worden voor de samenkomsten. En natuurlijk zal er veel ruimte zijn voor de hulpverlening. Vooral de praktische hulpverlening, zoals kleding, meubels en allerlei hulpgoederen. Nou, wij willen in gebed achter Israël Pochtar gaan staan en zijn team. En we willen bidden: Heer, zegen deze gemeente en help hen met alle middelen om deze plek tot een centrum van u te maken in Ashdod. Thank you.

niets meer.